Πάρε μία εδώ, μια ΣΥΡΙΖΟΥ που σας ανέχεται παρόλο που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Πάρτε να τα πεις με αυτήν. Εγώ δεν θέλω. Καλό, εύκολο. Δεν θέλω να ξανακατηγορήσεις το ΣΥΡΙΖΑ. Κομμουνίστρια πρώην. Πρώην κομμουνίστρια, πάρτε να. Καλησπέρα. Γεια σου, μικρέ μου. Όπα. Εγώ σ' ακούω και. Κυρακέτη μου, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, σ' ακούω. ΣΥΡΙΖΑΙ είσαι, κυρακέτη. Πολύ, πολύ και τα εγγονάκια μου τρελαίνονται για σένα, ναι. ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ και αυτά τα χαλάσατε τα παιδιά αμαρτία. Σε τι κόσμο, μαμά. Καταλαβαίνεις τι σ' ακούνε, ε. Αποστόλη, αυτό που θα σου πω είναι αλήθεια. Ήμασταν στα Καλάβρητα και από την Πάτρα Κυριακή μεσημέρι το έλεγε το... την εκπομπή τη δικιά σας. Και είχα ένα ακουστικό, εγώ ένα ακουστικό το μελινάκι μου άκουγε. Της λέω τι ακούς, τον Αποστόλη γιαγιά και μου αρέσει πολύ. Έτσι, επένδυση για το μέλλον. Να με θυμάται και μετά από 20 χρόνια που θα είμαι σε φιωτιλιάς γερουμπισμπίκης, μπας και πασπαντεύω κανένα μικρό. Το έχω κι όνειρο όταν μεγαλώσω να γίνω ντιτρού. Γεια σου, πολύ χάρη μου, όμορφο. Γεια σου, κυρά μου. Είσαι πολύ, αχ, πολύ γλυκό παιδί. Μα είναι αλήθεια, το λέω και εγώ. Λιγώνομαι και που το βλέπω στον καθρέφτη. Μα λέω τόσο γλυκό παιδί, είναι αδικία για άλλου ξινού. Ναι, ναι, γευρή μου, να σου πω. Έπρεπε να μοιραστεί κι αυτό ο Θεό άδικο. Έχω. Πρικισμένοι μόνο λίγοι. Σταματήστε, να πούμε για μένα δύο λόγια παραπάνω. Εσένα έκανε. Δεν φτάνουν τα λόγια. Τι? Δεν υπάρχει άλλο, πάει το καλούπι. Ναι. Δεν έβγαλε μόνο. Εγώ σε βλέπω με τα ματάκια σου στην τηλεόραση. Μιλάμε εμεί, μιλάμε με τα μάτια. Λοιπόν, κοίτα να σου πω. Θέλω να πω, αυτή τη βούλη τη σύμπαρα καλό, μην την βάζει, δεν την αντέχω. Την έχετε παρεξηγήσει, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν είναι αυτό. Κατά βάθος είναι γλυκιά και αυτή και συμμαθητικιά. Τώρα βλέπω το Χρυσοχοίδη και το. Και ο Χρυσοχοίδης γλυκός, γλυκός. Λέω πώς ψήφιζα αυτό το κόμμα. Ψήφισες και Χρυσοχοίδη και Πασόκ. Όχι, εσύ γλυκιά, πολύ γλυκιά. Τελείωσε, έληξε όμως. Έληξε, ναι, πάει. Ό,τι ζημιά έκανε, την έκανε. Τέλος. Τέλος. Το Χρυσοχοίδη βέβαια ακόμα τον πληρώνουμε λίγο στα διόδια. Αλλά ναι, ναι, πάει τέλος, ό,τι και να είναι. Τέλος. Όχι, τέλος είπα. Εδώ και από το 10 δεν ψηφίζω. Τέρμα, τελείωσε. Από το 10 έριξε μαύρη πέτρα. Τέλος. Καθαρή, καθαρή. Σαν να μην έκανε τίποτα. Μετά φωνάζουν γιατί σας κάνει φάρση στους εφερλείς. Και λίγα σας κάνει. Έλα. Έλα, ρε φίλε. Έλα, Άννα μου. Σε πήρε τελικά ο φίλος μου προηγουμένως τηλέφωνο τελικά. Σου και σου για τη γουρούνα. Τη γουρούνα, ναι. Ναι, για τη YMG. Τι είναι η κοντή για η μακριά. Είναι η μακριά. Η κοντή θα ήταν. Με την κοντή δεν κάνει δουλειά. Γιατί τη κοντή γουρούνα οι τρίχες φταίνουν. Δεν κάνει δουλειά. Ναι, λοιπόν, εγώ και εγώ τη μακριά έχω. Τη μακριά. Ναι, ναι. Ωραία, να τη στήσουμε μαζί. Τη μία πίσω από την άλλη να παίξουμε μακριά γουρούνα. Ναι, α, μπράβο, έγινε. Λοιπόν. Πολύ καλό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ένα σου πω. Α, έχει κι άλλο. Τι είναι, σε κινήση δουλεύει. Ναι, είναι σε κίνηση. Είναι δουλεύει. Άμα την πιάσει, τυχερό. Εγώ στην πουλάω. Αλλά πρέπει να την πιάσει. Πάει σε αδιαολεμένη. Τι κάνει. Τρέχει πολύ. Ναι, μάλλον μου τρέχει. Καμένα δεν πειράζει να τρέχει. Εγώ έχω μια ίδια τελικά και θέλω για ανταλλακτικά. Α, για ανταλλακτικά, ναι. Θα τη θέλω άμα να καλύψουμε την πάρα ολόκληρη, να πούμε. Ναι, άμα την καταφέρει, πάτε. Μένα με περσεύει, δεν με νοιάζει. Thank you.